سورت انعام آیات نمبر یوصل دویشتم 122 نمبر آیت تے دو سورت انعام اتم پارا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم او من کان میتن فأحیناه وجعلنا له نورا یمشی به فی الناس کمن مثله فی الظلمات لیس بخارج منها کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون سورت انعام پدی سورت کے رد شرکو اثبات توحیدو یول زلا دعوت توحید او پاغے سورت کے دلائلو بنزویش داوید توحید بیانو لے الحمدللہ لائق در حمدن دے اللہ ایم سسک اللہ بزر فلا کاشف له الا هو بیا پدریم زل انما هو الہ واحد والحمد للہ رب العالمین سبحانه وتعالی عما یصفون ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا هو خالق کل شئن فعبدو اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا هو وآرز عن المشرکین اللہ تشرکو به شیئا قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین قل اغیر اللہ ابغی ربا وهو رب کل شئین داداوی یولس دی صورت کے پاغه دلائلو عقلی پنځویش پکیش دلائل عقلی او پسباد توحید باندې منمند صورت کے بیان د محرماتو مند صورت کے د ٹریننگ د پارا او اصول شپګ د دې زینا ترغیب ورکه قران کریم تا یوصل دوشتم آیات دې د صورت انام 122 او من کان میتن فأحیناه وجعلنا له نورا آیا سوک چوی مل نجوندی کمنگا غلرا پیلم دو قرآن آیا سوک چوی مل پسبان ملوی زوالن گمراوی میتن کافروی فأحیناه نجوندر کمنگا غلرا پیلم دو توحید پیلم دو قرآن چه دو قرآن علم و لورکم دو توحید علم وے کم پخپل کتاب پخپل یوالی نو اغلا حیات ملاو شو وجعلنا له نورا یمشی به فی الناس او ګرځو موږ دل رڼا چې زی دی بی پای رڼا سرا فی الظلمات پتیارو کې او ګرځو موږ دل رڼا چې زی دی پاغه په مند خلکو کې کم مسله مثال دد مسله صفات دد پشاندا چا دې مسلو چې وی صفات دا فی ظلمات پتیارو کې دلته کې مسلو په معنا د صفات سره ده مسلو دلته په معنا د صفات سره ده کمن صفاتو مسل په معنا د صفات سره راځي وللله المسل الاعلى او لال را صفاتو نه دی اوچتو چت پړه د مؤمن کې یعنی آغا سو چوی کافر نجوان درکو منگا غلرا پا قرآن بانده آو گرزو منگ دل رنا چروانده ده پا دی رنا سرا پا مند خلکو کې کمم مسلو کمم مسلو فی الظلمات مثال پشان دا غرچا ده چوی پا تیارو کې ناز ده او نده و تون که دا غینا لیس بخار جن نده و تون که دا غینا کذالک زینا للکافرین دارنګي خيست کړې شوی دی کافر او تا دارنګي خيست کړې شوی دی کافر او تا عمل چې کوم عمل کوي خيست کړې شوی دی کافر او تا چې کوم عمل کوي وګوره کافر او تا عبادت عمل خوخ دی نذر نیاز منختې د بل په نوم باندې ور کوي او هغه او ته خوخ دی هغه او ته خيست دی شرک هغه او ته خيست دی نظر و نیاز منخ ده ده بل پو نمبانه ورکی اغا او تا خستره ده دی آیات لانده تفسیر امام رازی تفسیر کبیر کی لکری ری الاموات اللذینا تلیت علیهم الآیات البینات ولم ینتفعو بها او من کان میتن فاہیناو مرا آغا دی چلستیجی پده بانی آیاتو نخکارا ولم ینتفعو بها او هغه فایده ناخلی پاغه باندې نو یوازې هغه مل نزيد مقبره چې په قبرونو کې پراته دي کته پیار قسم قران لول نو هغه فایده ناخلی داننګ اوسم هغه خلق چې ته په قران لولې د الله کتاب په لولې او غیدارې نه فایده نالي چې دا قران منګ الله صلی الله علیه وسلم او موږ د پاره په دې قران کې الله د کومي مسلې بیان کړي فایده په ناخلی نو د دې مثال په شان ته د اغه ملو دي او ژوند دی همړو برابر ندي سورته فاتر کې الله وې وما یستویل احیا او وللموات ندي برابر ژوند دی همړو دیو نه دا ټول ژوند دی مرګ په نه راځي دا مرګ په کله راځي به هدا غریب ده نه څه خبرو وکذالک نن خلق په تیارو کې پروتو پتیارو کې د شرک پراتو به بدعات او پتیارو کې خلق پراتو نذر نیاز منختو کې خلق پروت دي او دې غلې لري یوه ځنه شوم ویلې زما امنیتی خرابېږي زما بیدا خرابېږي وکذالک جاننا فی کل قريه نکابر مجرمیها لیمکرو فیها دارنګي ګرځولې موږ پاریو کلی کې مشران مجرمان دا کلی دا کلی مجرمان کلام کې عکس دي یعنی مجرمیها اکابرا ګرځولې موږ پاریو کلی کې مجرمیها مجرمان دا کلی اکابرا مشران لیمکرو مشران چې دې تدبیر کوي فریب بکې پاک کلی کې فریب بکې نزون یاد غیر الله جائز کوي تدبیر بکې د حق پرستو ته تبعی چکلې یو حق پرست پکري ګر پیدا شوه دي او هغه رد محرمات وکړي دي هغه رد نو زون یاد منوختو د غیر کړي دي نو دا مشر عقلی کی تدبیر کې چاله لکوي کوي و وی شړې د ملکې د کړي کی فساد پیدا کړي فتوی په اولګوي خلق ته بدل کړي او تدبیر نه کوي دی وما يمكرون الا بانفسهم تدبیر بغیر پاکره کې وما يمكرون الا بانفسهم وما يشعرون او تدبیر نه کوي مگر د خپل ځانونو سره وباله په خپل ځانونو دی او دین پویږي آیا واځي دا پرستونو دار یو پیغمبر خلاف شوی دی دا هر یو حق پرستو پاکلې کې مقابله شوی دی لکه مخه سورته ان مخه سورته آل عمران کې تیر شو سورته آل عمران وګورئ تاسو 54 نمبر آیت سلور 50م سورته آل عمران ومکروا ومکر الله والله خير الماکرین تدبیر کده د عیسی علی السلام د وجلو ومکر الله او الله سزا د تدبیر ورکړه غیتا تدبیر وکړه الله د اخلاصول معنا سزا د تدبیر ورکړه الله غیتا والله خیر الماکرین او الله د غره د تدبیر کوونکو نا اوه د تدبیرات کړی دی خو الله هغه له دغه سزا ورکړه دا نهم سپاره د سورته انفال دیرشم آیات وګورئ وَإِذْ يَمْكُرُوا بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ کله چې تدبیر کا پیغمبر استا کسانو چې کفر کړي دې لپاره چې وتړي تلرا او يقتلوکا یا وجني تلرا او يخرجوکا یا اوخيغي تلرا د کلینا دادر کاری دار حق پر سرکڑی دیو کئی پیغمبر سرکڑی چاگا دادے پیغمبر دادی امت سردارو سردار د دوالو جهانونو هغه سیدا درې کار کړی داغه جرګه ناستوا او دا درې خبرې په جرګه کې د پیغمبر خلاف شوی کافرو کړو لیجس بیتو کا او یقتلو کا او یخرجو کا ويمکرونا ويمکر الله سوبو قید کوي یا رپورت په او کوي بندې کوي سوبو وی باسي د کلینا شرو فساد جوړ کړي سوبو ملوی وجنه ملیک چې تخلاص شو ويمکرونا ويمکر الله هغه تدبیر کوي د پیغمبر تدبیر ويمکر الله او سزا ورکه الله د تدبیر غیتا د فریب غیتا والله خیر الماکرین او ګور داسه تدبیرات کړو کدا تدبیرات غنو تشوی نو غنو به بلالو لیو سوره ابراهیم شپک سل وختم آیات د سوال لسمه د دیال لسمه پاری اخیری مخ ګورایم 46 نمبر آیات ابراهیم وقد مکروا مکرا وعند الله مکروم وان کان مکروم لتزول منه الجبال او دا عقیده تدبیر کړي او تدبیر خلاف دا پرستو د انبیاو او دا الله صدا صدا د تدبیر دا غیرا وان کان مکروم لتزول منه الجبال او یقینا وو تدبیرات دا چړقی درو دا غینا غرونو حق پرستو دا سه تدبیرات کړي کدا تدبیرات غونو ته شوی نو غونه به په بلالو لیو دا سه تدبیرات کړي لتزول منه الجبال لتزول منه الجبال د صالح علی السلام تدبیر شه و مکرنا مکرن وهم لا يشعرون ومکروا مکرن ومکرنا مکرن وهم لا يشعرون دا هر یو پیغمبر دا هر یو حق پرست تدبیر شوی دی دا مو عجز ما بن کی تسی بیانو کا چستا کی او کنی کی وما یمکرون الا بانفسهم وما یشعرون واذا جاءتهم آت قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما اوتي رسول الله کلا چراغ دیتا یو دلیل د حلال او د حرامو په حلال او په حرامو یو دلیل راغې نوای لن اومینا چرم یقین نکو په یو معجزا مسلما چرم یقین نکو حتا تر دې نو او تا چراغ لې شو مونږ تا مسلما اوتیا رسول الله پشان دا غې چور کړی شو انبیاء او د الله تا مونږ بالا یقین کو چې د انبیاء غوندې معجزې نور تور کړی شو وچا سه زمونږه پیغمبر ته ملاو شي جواب الله اعلم حيث يجعل رسالته الله خپويږي کمزه چې ګرځي خپل پیغامات الله اعلم خپوي اوس په الله رات کې دا ستا خوخه نه دا دا خوخه د الله دا الله چې کم ځای کې پیغمبر ګرځي الله چې کم ځای کې چاله عزت ور کوي الله چې چا توهيو کوي الله چا ته چې یو مسلې بیان کوي دا خوخه دا غدا دا زمانه دا دیو مې یاره زستا خو زکه نه منما چې تا الله پویا کړی چې تا الله پویا کوي نو الله ما ته ول نه وي ما ته ول الهام ته خبر نه کوي را د کلیشي منتا پشاندا چور کلیشم بیا او تو وا الله خو پوه دې چې کمزه کې ګرځي پیغمبري چې کمزه ګرځا د الله کار دې ته پیغمبر نه دارنګ الله خو پوه سو پوه کوي په خپل کتاب باندې دا د الله خو خدا چې سو پوه کوي په خپل کتاب باندې الله دې منګه پوهږي الله اعلم الله خو پوهږي حيث يجعل رسالته کوم دې چې ګرځي خپل پیغامات چې د کم ځای نه کار د دین اخلي د چا نه کار د دین اخلي په کوم وخت کار د دین اخلي وګوره په بازو وختونو کې د میګانو نه کار غسه په بازو وختونو کې په بازو زمانو کې د مارغانو نه کار غسته په بعضو وختونو کې د جناتو نه کار غسره په بعضو وختونو کې دا پرستو ذمہدارو نه کار غسره په بعضو وختونو کې دا مو خلکو نه کار غسره دا د الله خو خدا په خو خدا الله کار کوي الله اعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين اجرموا د بغت پرکېواله تور سپین هانور به نځي خدای الکه تا چې د مولای کار وکم تا چې ته خو واز کړه چې د شرک او د بدعات او د حرامو نه خلق منه کې د دېم چې بس مولای سي مالګه आवाज په پټکی خو کانې کې چې ته مولای نا مولای هغه دا چې تا د الله دین بیان کا او خلق د حرامو نه بچ کا هغه میګي ګورا د خپل قوم سره خیر خواړه چو سلیمان علیہ السلام د لخکر سره روان دی نو هغه خپل قوم ته تقریر کوي او خپل قوم ته سوي لا یاتمنکم سلیمان و جنوده اے میگانو دنشیا ایوه النمل ادخلوا مساکنکم اے زما قوم میگانو دنشی خپل سروتا لا یاتمنکم سلیمان و جنوده دل کی تاسو لا سلیمان علیہ السلام او لخر راغی یانو د خپل قوم حفاظت کوي خپل قوم د نقصان نه بچ کوي نو چې کم پاک خلق دی نو داغه صفایي بیام کوي چې دا سلیمان علیہ السلام او داغه لخر خلق دلې دا خو ظالمان دي نه نه وهم لا یشعرون او غیبا نه پوي تاسو په دلې دو باندې واغا میگان پویگی ستاسو پا دلی دو بانده دارنگی میگانو حق آواز اچد کرده دخپ القومی ده بدهی نبج کرده آغا میگ او گورا آغا ملا چرگه که ملا چرگه چرا غلی ده نو سلیمان علیہ السلام نا نفید علم غیب کئی آغا مرغی گورا سرنگ بیان کئی آغا وی وتفقد الطير فقال ما لي لا ارى الهدهد ام كان من الغائبين الله دې دې کې د مرغین کار غسه لا اعذبنه عذابا شديدا او لا اصبحنه او لا ياتيني بسلطان مبين لفما كسا غير بعيد فقال حط بما لم تحد به وجئتك من سبأ بنبأ يقين وګور مرغی را لا د پیغمبر مخک ولاړه او پیغمبر تن پویږي په پټو سيزونو ز پویګما زکات ما په خپل سترګو حالت دا قوم لیدو تا نه دیریدلې اني وجدت امراتن تملكهم واوتيت من كل شيء ولا عرش عظيم وګور الله دې ځکه د مرغین کار غسره وګوره قران کله کله بیان کوي چې د ذمہ دارو نام کار اخلي صاحب یاسین راغله خپل قوم ته ولال دی هغه ته بیان کوي او دا خپل قوم سو د خپل پیغمبرانو سازانو صفایوم کوي ګوره راغه خبره چې کلس دکړه نو قوم ته ولال وي وجا من اقصى المدینه رجل یسا قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون زما داس استادان دي چې د چانه سي وزن غالي په خپل استاد وکړه فخر کې چې زما داس استاد چې ماته سبق خود لري زما داس استاد چې مال علم خود لري خو زمانه د روپي لاله چم نه کړي اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون تابع شي دا چا چې نو غالي ستاسو نه مزدوري دا خلکو دا پرستو نه خدا دا چا بد چا نه سوالي نه او بل په سملا روان دي دا دا پرستو تایید کوي د خپل استادانو خپل قوم ته ولال او رد شرکې په مسلې پوي کوي او اتخذو من دونی آلیا ایورن الرحمن بزر اللہ تغنی عنی شفاعتهم شیئا ولا ينقذون آنما اخلاصو لشی دا اللہ دا عظامنا اگورا آغیر آلل آغا دخپ القوم مخی والا اللہ دا داغه کار دی چې ګوره انبیاء علیه الصلاه والسلام وګوره کار دا او بیان د دیو چې غوالي دي زما استاد نو ګوره حالت وګوره زما استاد حالت وګوره کله کله الله داغه عامو خلقنم کار غستوي ا رجل مؤمن خلاف چا واز چت شوی او دو وجلو چاغه منګه وجنو او هغه منګه ختمو نو داغه په ملګرو کې الله یو کس تیار کو او راغه موسی علی السلام ته ویزا د دې زینا ستاد قتل بندوبه شوی هغه زینا روان شوی دی حضرت موسی علی السلام روان دی دا زینا روان شوی دی په بلمل په سفر روان دی زکه اغا خلقو و جا رجل من اقصى المدينة يسعى قال يا موسى ان الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فخرج اني لك من الناصحين الا دام خلقنا مكار غسره انبياء حق فرس په بچکی د مارغانو نیم کار غسته د سړو د میګانو کې دا نیم کار غسره وګوره چې سړی قران کولاو کی نو آی کې کم کم بیانونه خو سړی به پوي نو دا د الله خو خدا چې د چا نه کار اخلي کله د میانو نه هغه مئی ته الله حکم کو چې زما پیغمبر جون دې تیر کا پیغمبر حضرت یونس علی السلام تیر کړي دا غنه دا کار غسره او پیغمبر پاغ مئی کی محفوظ پروت دے اللہ عالم حیث یجال رسالتو اللہ خپوی کم دے چگر دے پل پیغاما داد اللہ خو خرا کرد زناناو نا کار اخلی مریم نے سورا کار اغستے ہو داسی بی بی نے سورا کار اغستے ہو چار قسم تکلیفو آغی تا تیارا وا خو آغا بی دینی تا تیارا نوا آغا خانسا آغا مشهور شاعر دا عربو دا غی آغا سلور بچی دا اللہ پا دین قربانی شوی نو دا اللہ خوا خدر رو را اللہ و عالمو دیو مو دا تره پوه را گلے دا تره و دا پوه صرف یو اللہ سر دا او الله خپوی چې دا چان دا دین کار اخلی ستا پا نیز با ایشه نی خوا آغا دا اللہ پا دربار کردی لوی انسانی اللہ دا آغا نکار اخلی لکه حیواناتو گورا الله عالم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين اجرموا صغار عند الله زرد چوب رسیږي دا کسانو ته چې جرمه کړي صغار ذلت په نزد الله دا الله دربار کې عذاب سخت بما كانوا يمكرون په سبب دای چې هم تدبیر کوي فمن يريد الله اياد يو يشرح صدره للاسلام او سوچو غالی اللہ چه لار سمکی آغتا توفیق ورکی آغتا دنی غلاره نو یشا صدرو لیل اسلام نو پرانزی سیند آغا لیل اسلامی منلو دی اسلام تا قبلولو دی اسلام تا چه دچا سینا الله اسلام قبلولو تا کلاو کرده سینه اولا کلاو کرده نو دا غزل توحید و ایمان تا پرانسته ده دیو جنا زاد المسیر دی مقام کی خط ترجمہ کیا گوئی فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ اَيَّادِيَهُ يَشْرَحَ يُوَسِّ قَلْبَهُ إِلَى التَّوْحِيدِ وَالْإِيمَانِ کُلَاو بَكِزْ لَدَاغَ توحید و ایمان تا او چو توحید و ایمان تا دی سینه کُلَاو شنور سو غالی بیا اللہ دی زمنگ سینه قرآن و توحید تا کُلَاو کی يَشْرَ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَام چوکلاو بکی سینا داغا چه هدایتو کیا غطا لار بسم کیا غطا توفیق ورکیا غطا نو یشح صدرهو لیل اسلام نو پرانیزی سینا داغا منلو د اسلام تا کلاو کزل داغا توحید و ایمان تا ومن یورد ایو جلو یجال صدرهو زویقا حرجا اواسو چو غالی گمراه کول دا چه پا گمراهی کی ثابت کی نو گردی سینه دا آواز و یقن تنگا سوک چالا پا گمراهی کی ثابت ای او دا توحید و دا سنت لار تین رو باسی نو داغ سینه تنگ کی پا بیدی نئی کی حرجن سختا سی غدر مبالغی دا حرجن مبالغ دا زیقن نا کدا سے سخت کی کانما یسعدو فی السماء گویا کہ تب وے دیکھیږي بر آسمان کې دا غسنه دا سے تنگ کی دا سے تنگا لکته وے چ آسمان ته خطل ګران دی نو د دن کار غت دا سے ګران وی کذالک یجعل الله الرسا دارنګي ګرځي الله پليتي مقر کې الله پليتي پاکسانو چې مان وروړي ګورا چې الله کم خلق خوخ کې د خپل دین د پاره نو د کار د دینو ته آسان کی اگر کدي دین ګران وي اگر کا ډیر ګران وي په دربارونو کې د مشرکین او په مخ کې صحیح بیان کول دا ډیر ګران کار دی هغه ته الله آسان کی د دین کار ډیر ګران وی او هغه ته الله آسان کی باز خلکو ته د دین کار داسې سخت کی لکه اسمان ته خطل ګران دی نو د دین کار په داسې ګران کی الله دې پمو د دین کار نګرانې و دې وکه قران ته ناستا علم ته ناستا ودا منګای دا دا ګرمي دا دا لاک ډاون دی دا تکلیفونه دی ها خرچی نشتا سوکلس منټ او شل منټ نه کینی ګنټه نشي کې ناشته دي او ته سلور پنځه ګنټه ټول راز شپه راز یا لګیا یا زکول یا خودل کې او دا کار ته الله اسانم کې نو دا ډېر دیندار نه خره او دا کار فکران په دین مال ګلګران دین ته کې ناستل ګران نو دا کانما یسعدو الله د گمراهي هغه غوالي گمراهي کې ثابت دی کذالک یجعل الله الرسال الذین لا یؤمنون دا چې بار توج بیا پته لګی چې بهر خلق چې د کوم خلکو تعلق د دین سره نشته ته وګورای خلق علی ونی هغه په بد حالت دی کذالک یجعل الله الرسال سو کلم دی پلار وجینی سو کلم دی زوی وجینی سو کلم دی خزه وجینی سو کلم دی ها په یو بلختری زکه خلق تنگ شوه او د بيدنی په لار روان دي کذالک یجعل الله الرسال الذین لا یؤمنون دا رنگه مقر یلا پلیتی پاکسانو چې مان وروړي وعاذ صراط ربک مستقیما او دا قران کریم لا در رب ستاده نیغا قران ستاده رب نیغا لا ده پس روان شه کنه د دې صورت په اخر کې براشي و ان هاذا صراطي مستقيما فتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي دا قران زمانه غلار دا د پس روان شي الله دې موږ د قران په لار باندې روان کی الله دې موږ د نور لار تلونه بچ کی ولا تتبعوا السبل مطابق گئی د نور لارو د بداتو ولکتاب شینو فتفرق بكم من سبیلی لنی د قران لار پر خود را نو چایو لار اختیار کړي د شرکیاتو چابل لار اختیار کړي د بداتو چابل لار اختیار کړي د استهزاء د ټوکو د حق پرستو چایو لار او چابل لار او لار د قران پر خود را قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون یوز الحدیث کې راځي نبی علیہ السلام نه غکر خراخ کلا او دا غنی غی لکیر کرخنه یو خاده خوا کګي و ګلار راخ کلي پوش نی غلار ته اشاره وکلاوي و ان هاذا صراط مستقیما فتبعوا او دا کګي و ګلاره هغه ته اشاره وکړه چې ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم من سبيله دا د شیطان لارې دي د شیطان په لارو لال نشي پوه الله زموږ د شیطان د لارو نو ساتي څوک د شیطان د بهای په لار تللې څوک د شیطان د غلا او د ډاکې په لار تللې څوک د شیطان د زنا په لار تللې څوک د شیطان د شرک او د بدعات په لار تللې الله دې موږ د قران په لار روان کی مضبوط دي کی مونږه وقد او قران یده وي ته قران وي دا قران خو لار ده قران خو سم لار ده چې قران دې پرې خو ده چې دا سی لا ته د ثوابي پرې نو تو په دې کګولو ګولارو ورسېږي اول خور سه دې نشو کړ سېږي نو کله به یو ځل ډغره خوري کله به یو یاد ته پرې وځو کله به بل یو لار می ګډا وډا کړی دا کو قران دې پرې خورو په نور لارو سر شوې یا ساته ارز به ډغره خوري ارز بن خلی ارز تبای پلار بځي قران پرې خودلو کتاب چرته دې قضا چدوټ کیز دکی وای مړه قران خرچا ده ورته تلال تا ده قران درځي قران دا همنګ ډېر پاسانه ته دي قوايو قران ډېر ګران کتابو قضا فصلنا الايات لقوم يذكرون دې ته پاره مونږ وایو پاسان چې خلک کیز دکی دا چې ګرانه کړه دا دوه ډګرانه چې یو یو آیات کې مونږ شروع کوته وې چې دا هډه ګران کتاب دا هو نزدګي نمنګه آسان کو چې د خلکو ذهنونو کې د قران هغه سزا شي د خلکو شوق پیدا شي د خلکو مینه پیدا شي لهم دار السلام عند ربهم د خلکو لرا کور د سلامت یاد عند ربهم کور د سلامت یا جنت چې په سم لار روان شي جنت به ملاو شي او د هغه جنت نه تعبیر په دار السلام سره کړی دی سلام امن پای کې به امن وي پای کې به سلام وي پای کې به خطر نه وي پای کې به ستړی کېدل نه دنیا کې چلو غونځو وګرځي نو څه شي ستړی شي ویره بیا خوب راځي تکاوت راځي نه نه حالت بدلنه تشه مزه وي لهم دار السلام دې لرا کور د سلامتی جنت دې پنځ درب د دوی باندې او د سلامتی ذکر دې چې جنتیانو ته ار یو سیز ملاو شه حدیث کې راځي نو الله بوئی اے جنتیانو چه کم لوز می تاسو سره کلیو ناغم می تاسو سر رشتیا که جنتیانو پا خپلو حمزو بانی مشغولی اچانک با دا اللہ دا طرف نوازو شی دا اللہ دیدار بشورو شی السلام علیکم یا اہل الجنہ او جنتیان با الله ګوري نو چې صورت د یو جنتی مقام چته صورت دیندار او دور بداغه مقام داغه با ملاقات د الله سره ډیر کیږي او چې دا چا مقام کته جنته کته مرتبه کې او داغه ملاقات به د الله سره کم کی خوش आवाज ووشي السلام علیکم یا اهل الجنه سلام دی په تاسو جنتیانو دی چې دا आवाज ووري د الله دیدار نصیب شي نو چې جنتی سره کومه میوه کومه مزه وي هغه به تیر شي د الله د دیدار میوه خون به ته ملاوي شي بیا وی چې تاسو له ما کوم لوزونه کړیو مې سره رښتیا کړو دی بوئی آو اللہ اللہ بوئی نا دا دین علاوہ یو بل شیدر کوم چا دا دینم دیر قیمتی ری جنتیان بوئی اللہ دا دین با علاوہ بل یو شی قیمتی وی آو اللہ بوئی آو آغا می قیمتی شی دا دے چاگا زما رضا دا زچ دا چا نا رضا شما نا پخپل رضا کی دا غلا ارسور کوم رضی اللہ عنہ و رضو عنہ ذالک الفوز العظیم اللہ بے منگ نرزا شم و یوم یعشرهم جمیعا یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس او سا رد پا مشرکینو بالجن یادا کاولا چرا پورتا بکی اللہ دیل را ٹول قیامت کی او بو یاللہ یا معشر الجن او ٹول گیا دا جناتو او د جناتو ټول گیا قدس تک سر تم تاکی تاسو زیاد کریو قدس تک سر تم تاکی زیاد کریو تاسو آن تاسو زیاد کریو دسنا زیاد کریو تاسو د انسانان گمران تاسو ډیر انسانان گمرا کریو بیمانو وقال اولیاؤهم من الانس نوائی با دوستان د دید شیطانانو من الانس د انسانانو نا اے زمنگ ربا استمتا بازونا بی بازن فیدا غستوا باز زمنگ پا بازو بازو زمنگ پا بازو فیدا غستوا و بلغنا اجلنا لذی اجلت لنا او رسیدو یو منگ اغا نیٹیک پلی آئیتا آچه مقرر کروا تا زمنگ پارا آچه کما نیٹا تا مقرر کروا اللہ اغیت منگ او رسیدو او گورا اغیت منگ رسیدو گورا اغا فیدا سوا استکسرتم تاسو ډیر گمراه کړو د خلکو نه تاسو خوره خلک گمراه کړو حدیث کې چرایي د محمد بن هشام صاحب القلبی هغه روایت چې زپلار سرت لم په زمانه د جاهلیت کې فاوین المبیتا الی رائل غنم زمنګ شپرالا د یو شپون کی سره زه د شپې د پلار سره روانو ما نو زمنګا د یو شپون کی سره یو ګډب سره شپرالا نو زمنګ شپه چې په صحرا کې د شپون کی سره را را په دې کې یو کندا آکند کې یو شپون کې نو زمنګ شپه چې هغه سره رالا شپنی می ته اور سیدلا نو شر مخراغ نو یو ګډوره داغد ګډورینا او تختولا چکلا ګډوري هغه شرما پخله کې اونې ولا نشپون کې چغکړه یا کبیر الوادی جارکا اې د کنی زموارا د خپل گاونډي امداد دیوکا اې د کندي او د دې علاقې مشرا خپل گاونډي بچکا چې دا چغې ولا نو حالته نه چغو شور هغه نه چغ شوا یا سرحان آغا کندی سحران چغی شوال لری یا سرحان ارسلو اے سرحان پریدا سرحان د شرمخ لقبو ناسا پچغا لری شوا یا سرحان ارسلو اے شرمخ پریگدا چدا چغی اوالی شنو شرمخ آغا گودوری پریخو دا شرمخ روان شو او آغا گودوری واپس بیا خپل کندک د گودو ترالا نو فجات ولم تصبه خدمتن را لا خو پاغه باندې س اثر ده داړو د شرمخنو س د زخم اثر پینو منګا را ایتوی چې دا څنګه چلې دا تاسو کړو دا سوشو ناغاش پونکی منګ ته دې علاقه مشر یو زموار دې یو پیره د علاقه منگ هر میاش که داغ پو نمبانی یو نظر و منخ تور کهو داده ده پارا چه کل شرمخ زمنگ پو گدو بانده رازی او زمنگ گده تخته ای او زمنگ پیسه تخته ای زمنگ انسانان تخته ای نو منگ آخ پل مشر ده علاقه تاوازو کو چه ای ده کندی زیموارا ارا شاش شرمخ راغره ده اغلا گرو داکوان راغره ده نو شرمه آگوڑی او گردوی او منده وی بیا منگ آغا ویرالو نبی علیه صلاة و سلام تا منگ چه دا واقعا نبی علیه صلاة و سلام تا بیان کلا نبی علیه سلامی دادو شیطانان دی یو دزان شرمخ جوڑی او بل دزان گوڑی جوڑی او پده طریقه خلق تبا کئی پده طریقه خلق انسانان گمرا کئی ویلی که پلانی دی که داو شوا خلق و سموی که علاکه ما اولی دو اولاکه ما اولی دو علاکه تاسو اولی دو داو شیطانم خلقوی نی که نا کلی دا زان یو ار شکل جوڑه شیطان غیر د پیغمبر شکل دا زانا نشی جوڑه لی قدس تکسر تم منن انسی و قال اولیاء ام نوائب دوستان دا غید انسانانونا ربنا استمتا بازونا ایز منگ ربا فیدا غستوا بازو زمنګ په بازو باندې بازو زمنګ فایده دا وا انسانانو وی چې زمنګ کار پکېږي چې مونږ ته کلا وازو کو زمنګ کار پکېږي زمنګا تکلیف لري کوي او جنات وی زمنګ فایده پیدا را چې زمنګ مشری منی مونږ ته را مدد شوي زمنګ عزت کوي په خپل قوم کې پوش وبلغنا جلنا الذي اجلت لنا اورس زمنګ نه ته خپل تا اغه نیټه چې مخه کړه و تاسو موږ د پاره الله قالا نو وی الله انارو مسواکم الله وی ور زه تاسو د خالدین همیشه وی بیا په دې ور کې الا ماشاء الله مگر هغه چې خو غشید الله او خپل د چا او چې د چا او خپل زما خو غشي نو هغه به و باسم د جهنم نا یا مگر آغا چخو غشد اللہ زیادہ اول دا عذاب ناغی لبا زیادہ عذاب ارکوما کافر لبا اللہ پدے بالمازی نورم صدا ارکی سوا کئی ان ربکا حکیم انالی بیشک ربستا حکمت والا پو ازاد دے او پدی دا آغا مشعور واقعا دا شمس الدین امن بطوتا چو پشپک در شکالکی دا طولی دنیا سیاحتا سفر کرے ہو عاشق احمد چې هغه جزيري تراغله او ټوله جزيره مسلمانه شوی و ځکه پاغه جزيري باندې داغه سمندر قلنګو نظر او منخ دې داغه سمندر پونم به ور کولې آی کې شیطانانو هغه با کار کاو د خلکو کې دې خراب ولې شیخ احمد راغله او هغه بیا هغه شیخ ختم کړو او قربانی ورکړو دا واقعیا موږ بیانو درسونو کې وکذالک نولی باز الظالمین بازن دارنګي اړو موږ باز ظالمان بازوت باز بازو تعالو بازن بما کانو یکسبون په سبب دا چې دې کم کار کوي الله ويم باز ظالمان بازو تعالو ما چدې کم کار کوي هغه غلط کارونه چدې کوي ها اروم اے ټولګیا د پیرانو الا ما شاء الله مختیر شو یقینا دارنګې څنګه چې مونږه پیرانو بنديان دی یو بل صدا حيو بل صدا یو بل پسې دی کړی دی نو دارنګې علوم بازه ظالمان بازو تا نولی علوم بازه په بازه مسلط کو بما کانو یکسبو